بسم الله الرحمن الرحيم فما يقوم مقامهما الجمع وآلف التانيث مخكي بتعريب غير منصرف كي إشارة وشدق ديتا چه غیر منصرف کی یو قسم اغا ده چه دو علتین با قائم مقام می دو علتین با پای کی راغلی وی او دویم قسم اغا ده چه یو علت بوی یو سبب بوی خو قائم مقام ده دو سببینو بوی نو یو قسم مخ کی اغا ذکر شو چه دو سببین با غیر منصرف کی راغلی وی وس اغا دویم قسم مصنف رحمه الله ذکر کئی چه یو سبب ببی و قائم مقام دا سببین ببی یو علت ببی قائم مقام دا نوی ویلی وما یقوم مقامهما الجمع و آل فتانیسی هاگا علت چه اغا قائمیگی پا مقام دا علتینو کی پا تاثیر کی حقی و جمع دا او دویم علفین دا تانیستی علفین دا تانیستی خجی پا وما یقوم مقام هما کی وما یقوم کی داما موصوله هم صحیح کیگی او ما موصوفه هم صحیح کیگی خبر اپ ہوئی گئی او ما عبارت ده ده علتنا ما عبارت ده یعنی حق علت اس پو دیبانه دا سوال واردیگی چه پا یقومو کی زمیر راجع ده ما تا زمیر ده مذکر راجی دی ما تا او ما عبارتو دی علتنا نو مطابقت را نغی پا ما بین دی راجی او دی مرجی کی خبر پوئی گا نا تکا علت موانس دی او دلتا ما یقومو که چه کم زمیر دی مذکر دی نو مطابقت را نغی پا ما بین دی راجی او دی مرجی کی جواب داده چې دا تذکیر د ضمیر په اعتبار د تعبیر سره ده تذکیر د ضمیر په اعتبار د تعبیر سره ده چې د هغه علت نه تعبیر په ما سره کړی ده نو کوم علت چې قائمیږي په مقام د علتینو باندې هغه دو دي یو جمع ده یعنی صیغه د منتحى الجموع مطلق جمن ده مراد غرا بلکې صیغه ده منتحى الجموع ده نو دلته دا جمع قائم مقام د سببینو زکه ده چې دې کې یو خو بخفل باندې جمع شوله او بل په دې کې تکرار د جمعیت راغله ده بل په دې کې تکرار د جمعیت راغله ده او دا تکرار عام ده حقیقتن وی او که حکمن وی حقیقتن لکه پا اکالیبو او پا اناعیمو که خیلم ده کنه ده او حکمن لکه پا مساجدو او پا مسابیحو که نو دل تا دا تکرار پا مقام ده علت مانه گرده دلی ده نو یو پا که جمعیت راغه او بلور پا که تکرار د جمعیت راغې نو دا تکرار د جمعیت د یو مستقل علت وګرځول شو خبره مانه نو شه تاسو او دوی علت چې قائم مقام د علتینو ګرځي هغه الفین د تانیستی څه شی ده چې یو الف مقصوره ده لکه حبلاکی او بل الف ممدوده ده لکه فو حمراوکی او دا ځکه قائم مقام د علتین دی یو خو په دې کې تانیس راغلی دی چې دی او بل لزوم د تانیس دی بل چې دی لزوم د تانیس دی نو دا لزوم د تانیس په مقام د تانیس اخر باندې ګرځېدلی دی مقام د تانیس اخر باندې ګرځېدلی دی خبره باندې پوه شولی که نه او یا داسې و چې لزوم د تانیس معنی داره چې دی دا لازم دی د چا سره دا لازم دی د اسم سره چی ده دا دواړه لپین د تانیس قائم مقام د علتین ذکر دی چې دا دواړه لازم دی د اسم سره او د اسم نه په هیڅ یو حالت کې دی نه منفرد کیږي نه جدا کیږي ته سوال واردیږي سوال دا دی چې وما یقوم مقامهما الجمع کې ما یقوم مقامهما الجمع و الف التانیث کی دلتا جمع راغل په هر په جمع سره چې جمع په هر په جمع سره ای دا پشان د لفظ د جمع باندې پشان د نو دین دا سه معلومیږي چې جمع او الفین د تانیث دا دواړه بقای مقام د علت یې نیوی او الامر ليس كذلك جمع په هر په جمع سره دا جمع د پشان د لفظ د جمع سره نو معنا بداشي چې جمع او الفین د تانیسو دا به دواړه سوي ده قائم مقام د علت یې نه بوي حالانکه خبره خدا سنده خبره پوهیږي او که اعتراض په بل طریقه باندې کوي نو داسې وکړي چو ما یقوم مقامهما دا مبتدا ده او الجمع و الف التانیث دا چه شده دا خبر ده خلم ده کنه ده چه ده خبر ده نو دیره دا معلومیگی چه جمع و الفین التانیث دا دواړه بسوی ده قائم مقام ده علتین بوی الان که خبر خدا سن ده زکه جمع زان تا قائم مقام ده علتین ده او الفین د تانیس ځان ته قائم مقام د علتینو دی جواب دا غینه ده چې دلته د الجمع و الف التانیس د پاره مبتداګان محذوف دي یعنی عبارت محمول له په حذف د مبتدا باندې دا سوی وي عبارت محمول له حذف د مبتدا باندې دا الجمع د پار ځان د مبتدا حذف ده چې احدها الجمع او د الف التانیث د پار خپل مبتدا حذف ده چې وسانیهما الف التانیث خبر مانه پوه شو که او یو بل اعتراض ده چې د الف التانیث نه دا معلومیږي چې دواړه الفین د تانیث دا وقای مقام نسوی دا دا علت دا بی حالان که دوی که هر واحد زان تا علت مستقل ده هر واحد تا شه ده زان ده دوارا ندی چه گنه دوارا بس شه شی دا قای مقام دا علت و گردی بلکه هر واحد زان تا علت مستقل ده جواب دا غینا دا ده چه عبارت پا حذف سره ده عبارت شه ده لپس د کلو پکې حذف دی ای کل من الف التانیث هر یو واحد د الفین و تانیث نه ځانته د قی مقام د علتینو دی بس دی نور سبق نشته.